krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 czerwca, minęło południe. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Polska będzie blokowała rozwiązania dotyczące relokacji imigrantów, zapowiada rzecznik rządu. Służby apelują o rozwagę nad wodą. Od początku czerwca utonęło w Polsce 18 osób. Ostatni dzień festiwalu w Opolu, w Amfiteatrze Tysiąclecia, trwają próby do dwóch koncertów. Polska będzie blokowała unijny pakt migracyjny na poziomie Rady Unii Europejskiej, jeżeli projekt wróci tam z Parlamentu Europejskiego. Zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Müller. W TVP Info mówił, że polskie władze przeciwko pakietowi będą budowały koalicję wśród europosłów i zaapelował do opozycji, aby przyłączyła się do tej inicjatywy. Minister Müller jednocześnie zapowiedział, że Polska nie wywiąże się ze zobowiązań zapisanych w pakcie, jeżeli staną się one prawem unijnym. Mamy prawo do tego, aby odmówić i ponieść ewentualne koszty, ale nie może być tak, że te osoby są zmuszane do tego typu sytuacji. No bo zobaczmy, jaki jest efekt tego typu działań. To jest zachęta do tych wszystkich przemytników, tych wszystkich gangsterów, którzy zarabiają na przemycie osób, do tego, żeby jeszcze więcej tych osób do Europy skierować. W czwartek ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli pakiet migracyjny. Zapisano w nim zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Pakiet został przyjęty przy sprzeciwie Polski i Węgier. Od początku czerwca utonęło w naszym kraju 18 osób, a od kwietnia 73, podaje Komenda Główna Policji. Najczęściej do wypadków dochodzi w miejscu niestrzeżonym. Jedną z głównych przyczyn utonięć jest pływanie po spożyciu alkoholu, mówi instruktor i prezes Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Zwierzyna. Pytanie jednak, czy rzeczywiście tylko alkohol jest przyczyną. Wiemy przecież, że również trzeźwi toną. Wiemy również, że alkohol towarzyszy wypoczynkowi i pewnie nie jest w tym nic złego, że ktoś gdzieś na plaży czy przed wyjściem na plażę napije się piwa. Problem w tym jest wtedy, kiedy dopiero po tym alkoholu wchodzi do wody. Dopiero wtedy ma na tyle odwagi, żeby wejść popływać. No to są karygodne sytuacje i w tym rozumieniu oczywiście alkohol powoduje wiele utonięć. Na mazurskim jeziorze Bełdany trwają poszukiwania mężczyzny, który w piątek skoczył z jachtu do wody i nie wypłynął. 32-latek pochodzi z Legionowa. Akcja prowadzona jest w sporej odległości od brzegu, na głębokości około 20 metrów. Minionej doby na Warmii i Mazurach doszło do 7 pożarów poszycia leśnego. W lasach występuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego, mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański. Pszczółka w lesie na tą chwilę ma wilgotność już nawet poniżej 10%, a poniżej 12% to już jest wilgotność karki papieru. Także każde nieodpowiedzialne zachowanie na terenie kompleksów leśnych może spowodować w każdej chwili pożar. Na tą chwilę nie istnieje coś takiego jak bezpieczny ogień otwarty w lesie, nawet w miejscach już do tego przygotowanych. Pamiętajmy, że każde urządzenia, które mogą spowodować zaiskrzenie, mogą doprowadzić do takich pożarów. Na terenie Warmii i Mazur minionej doby doszło do 7 zdarzeń. Były to pożary poszycia leśnego. W ubiegły piątek w całej Polsce doszło do 89 pożarów lasów. Przenosimy się do Opola. W Amfiteatrze Tysiąclecia trwają próby do dwóch ostatnich koncertów tegorocznego jubileuszowego 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Na miejscu jest Paweł Turski. Pawle, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak przebiegają te przygotowania i czego mogą się spodziewać fani polskiej piosenki? Obecnie trwa próba drugiego dzisiejszego koncertu, ale to już było, jest i będzie 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2023. Podczas tego wydarzenia usłyszymy największe przeboje opolskiej sceny. Występy gwiazd będą przeplatane archiwalnymi kronikami dotyczącymi m.in. festiwalowej mody. Na scenie wystąpią m.in. Krzysztof Cugowski, Alicja Majewska, Maryla Rodowicz czy Edyta Górniak. Podczas pierwszego koncertu cała sala śpiewa z nami, czyli hity opolskiej publiczności, także usłyszymy największe przeboje. Gwiazdami tego wydarzenia będą między innymi Lombard, Kasia Cerkwicka czy Truba Duży. To dla nas szczególny występ, mówi Marian Lichtman. Ważne w naszym życiu, bo zagraliśmy parę tutaj koncertów, także zobowiązuje nas reprezentować wysoki poziom artystyczny. Ten wysoki poziom artystyczny towarzyszy wszystkim opolskim koncertom. Tu warto po prostu być, mówią festiwalowicze. Jesteśmy drugi raz już, byliśmy w ubiegłym roku. No i jesteśmy bardzo, bardzo mile zaskoczeni. Na pewno wrócimy w przyszłym roku. Czyli warto się wybrać do Polski. Oczywiście, oczywiście, warto. Najlepiej w te wszystkie 3 dni. Warto i naprawdę przemiłe wspomnienia polecamy. Zostaną. Polecamy. Tak, polecamy. Przeżycia są wspaniałe, także naprawdę warto. Pierwszy koncert dziś od 20.15, a już za chwilę prosto z Amfiteatru specjalne wydanie spotkań trzeciego stopnia. Zapraszam w imieniu Tomasza Miary i Michała Żołądkowskiego. To Paweł Turski, ja zapraszam na kolejny serwis Trójki o 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna i deszczowa na południu, na pozostałym obszarze słonecznie i nie powinno padać. Od 19 stopni na Suwalszczyźnie i nad morzem, 24 w centrum, do 25 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Viti z winifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. Opole 2023. Dzień dobry Państwu. Trwa 60. Opolski Festiwal, a dokładnie to trzeci dzień i my dokładnie po raz trzeci meldujemy się tutaj przy Opolskim Amfiteatrze. Michał Żołądkowski, Tomasz Miara, Agnieszka Łukasiewicz audycję będzie realizować. Przez najbliższe dwie godziny będziemy tutaj jeszcze dla Państwa relacjonować to, co się dzieje. Od razu może uspokoimy, pogoda fantastyczna. Tak, bo pierwszego dnia to konkretnie lało, ale pojawiliśmy się tutaj, przywieźliśmy fantastyczną pogodę. Tak jest. I w tej chwili pewnie będzie to słychać. Może nawet chwilkę podsunę mikrofon, może to w jakiś sposób odda to, co się tutaj dzieje. Tak, Trójka na żywo. Jest próba przed wieczornymi koncertami. No pewnie jeszcze o tym, co będzie dzisiaj na scenie Amfiteatru będzie się działo, będziemy Państwu opowiadać, ale może powiedzmy, dlaczego zagramy ten utwór, który zagramy teraz. Dlatego, że po godzinie 21.30 koncert, ale to już było, i między innymi będzie śpiewać Halinka Mońkowa. I to jest tak, że postanowiła do nas wpaść. Wczoraj się spotkaliśmy, mówimy: Halina, wpadaj tutaj do Trójki. On mówi: z przyjemnością będę, tak? No więc jesteśmy umówieni. Tak, serdecznie zapraszamy. No to zaczynamy audycję od piosenki Bratanków. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Czarny kot, 7 życzeń. A u nas dwa trójkowe koty, takie morowe, siedzą i nam towarzyszą. Słuchaj, nie wiem, czy na liście życzeń Wandy Kwietniewskiej było akurat takie marzenie, żeby jej gwiazda znalazła się na opolskim rynku, ale to marzenie się wczoraj w samo południe się spełniło. Jeżeli będą Państwo w Opolu, to warto się przejść właśnie przez rynek i patrzeć pod nogi, bo tam no, same wspaniałości. I nowa gwiazda Wandy Kwietniewskiej. I nowa gwiazda Wandy u nas w studiu i o tym opowiadała. Tak jest. Zresztą podnoś ładna pogoda to jest sprawa właśnie Wandy Kwietniewskiej. Dobrze. Skupmy się na tym, co już za nami, jeśli chodzi o festiwalowe emocje. Debiuty. Był koncert debiutów i jeśli chodzi o nagrodę jury, to wygrał zespół Ferryverse, takie młode rock'n'rollowe chłopaki. Taki Maneskin, można powiedzieć, polski. Polska odpowiedź na Maneskin. Znaczy, jeżeli ich kariera potoczy się w tak fantastyczny sposób jak grupy Maneskin, to nie mamy nic przeciwko. Natomiast udało nam się zamienić z nimi parę słów. Statuetka jedna, chłopaków kilku, więc zadaliśmy pytanie, czy będą się dzielić. My się nie dzielimy kobietami. Ale was jest czwórka! Ale no tak, więc każdy ma dla siebie, tak? Czy ja będzie Karolinka? Będziemy musieli to rozstrzygnąć, jeszcze nie wiem jak. Konrad już się do niej przystawia, ale póki co ja ją trzymam. To już jest najbliższa tobie. No tak, tak, no właśnie, więc sorry, stary. No, wiesz. Oktagon to zweryfikuje. Zobaczymy. Oprócz Oktagonu pewnie macie też inne plany. Chcielibyśmy dać najlepszą trasę koncertową w naszym życiu w różnych miastach w Polsce. Oprócz tego na pewno wydajemy najlepszą płytę w naszym życiu, która będzie jednocześnie rockowa, poprockowa, poppunkowa. Dużo różnych rzeczy fajnych, wakacyjnych, rockowych, mocnych, koncertowych. Zapraszamy do obserwowania nas, bo będzie się działo naprawdę. Jeszcze są jakieś marzenia w takim razie po debiutach? Premiery, tak sobie myślę? Na pewno premiery, Fryderyki, Grammy. No, zobaczymy. Dobrze, to trzymamy za was kciuki w takim razie. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Również pozdrawiamy. Trzy, cztery. Cześć, tu Felibers! Słuchają państwo Trójki. Wtopiony w duży tłum, a nieznajoma twarz działa tak łatwo palnie na mój dirty mind. Napięcie rośnie, jakbym miał napaść na bank. Jestem ciekawy ciebie, ale teraz tańcz. Ledwo poznałem ją, a mam już za nas plan. Jeden syk z on the beach, a dla mnie z lodem czek. Mała, olejmy dzisiaj każdą z naszych spraw. Słabiemy kilka barier, a może praw. Sminka, rock and roll, dziś jesteś moją gendą. Chodźmy dziś do mnie, może ci zrobię koncert. Tańcz, tańcz, mimo że mamy jedno w głowie. Tańcz, tańcz, jakby to był nasz ostatni raz. Ostatni raz. Tańcz, tańcz, jakby to był nasz ostatni raz. Ona pnął piąty żywioł, ciało tak jak bars. Włącza mój szósty zmysł, a tańczy jak J-Lo. Czuję, jakbym był na haju, nie biorąc nic. Chyba się uzależniał, that's where I feel. Odpaliła je cel, obdurzam się nimi. Odpalam man, bo robię, wkłada bikini. Zakładam złoty łańcuch, zakładam złote ringi. Z podrapanego ciała zmywam ślady jej szminki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałabym jakoś się sobie wygadać, zaakceptować, że jestem taka, że spoko, że fajna, że nawet też ładna. Czy doczekam się? A na tym morzu znów moc popłynąć. Tak by wreszcie było mi łatwiej. A na tym brzegu moc cieszyć się chwilą, bo przecież chciałabym tak zwyczajnie złapać jeszcze jeden uśmiech analogiem, zadbać o siebie, pomyśleć o sobie. Że taka już jestem. Nawet gdy ktoś powie, że to nie przejdzie, za nudna, za zwykła, za jakaś normalna. A co jeżeli nie? A na tym morzu znów móc popłynąć. Tak by wreszcie było mi łatwiej. A na tym brzegu móc cieszyć się chwilą, bo przecież złapać lubię wygadać, zaakceptować, że jestem taka, że spoko, że fajna, że nawet też ładna. Teraz już to wiem. Magda Bereda też była jedną z tych artystek, która próbowała zdobyć nagrodę pierwszego dnia. No cóż, akurat ona nie została doceniana ani przez jury, ani przez publiczność w konkursie premier 60. Festiwalu Opolskiego. Natomiast tę nagrodę zdobył Jan Majewski. Chodzi o piosenkę Właściwie mi dobrze. To jest piosenka, która jeśli chodzi o premiery, to jeśli chodzi o debiuty, to została nagrodzona przez publiczność, więc no można powiedzieć, że Polska doceniła i to bardzo tego artystę. No a przy okazji no właśnie Jan Majewski dostał też nagrodę trójkową. Ta piosenka jest jedną z propozycji 62. wydania Listy Przebojów Trójki. Z Janem Michał Żołądkowski miał okazję chwilę porozmawiać. Jan Majewski w Trójce. Słuchaj, to jest Właściwie mi dobrze, tak? To jest tytuł tego singla. Tak jest. Jest jakaś weryfikacja, a może jest ci bardzo dobrze, a może jest ci super? Jest mi prześwietnie. Bardzo dobrze odnajduję się w tym miejscu na tej legendarnej opolskiej scenie. I jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogę tu wystąpić. I też jeszcze większe wyróżnienie jest to, że udało mi się zdobyć dwie statuetki aż. Bo wczoraj nagroda publiczności 60. Festiwalu Opolskiego, a dzisiaj nagroda Trójki. To jest tak, że to jest pierwszy krok. I teraz co dalej? Pracuję intensywnie nad płytą, która w zasadzie już jest gotowa i która już będzie mieć premierę niedługo. Przed premierą albumem będą jeszcze wypuszczane single promujące właśnie ten album, a na najbliższy czas to pełno koncertów. No i teraz sytuacja wygląda również tak, że zachęcamy do głosowania na liście Trójki, ponieważ jest to propozycja w tym tygodniu absolutnie nieprzypadkowa, więc zweryfikujemy to. Słuchaj Janek, to jest tak, że tobie się nic nie udało, ty na to zapracowałeś, bo powiedziałeś przed momentem, że mi się udało. No raczej nie sądzę. Nie bądź skromny. Bardzo się cieszę, że moja praca została doceniona i jestem ogromnie wdzięczny. Jan Majewski, dzięki. Dziękuję. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Właściwie mi dobrze. Przyjdziesz, nie przyjdziesz, będę taki sam. Z tobą, bez ciebie swoje miejsce mam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Tego co chcesz brać, tobie już pójdę. Za kogo się masz? Słaba ta gra, nie ma już nas. Zaczynam rundę. Całkiem to miłe, mogę nie rzucić nic. To chyba na tyle, jeśli chcesz to mieć. Ja tak postoję tutaj dobrze. Możesz tu zostać, możesz sobie iść. Wszystko mi jedno, już nie czuję nic. Burza minęła, czekam lepszych dni. Patrzę w niebo, jak ja niewzruszony jest. Ocean twoich słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karmazynowa noc, Izabela Trojanowska, podczas 60. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu jesteśmy tutaj na miejscu i też zaśpiewa dzisiaj wieczorem. To może nie będzie karmazynowa noc, ale myślę, że Izabela wszystko, czego dzisiaj chce, to po prostu wieczorem dobrze zaśpiewać. Panie Tomaszu, jak pan myśli? No pewnie na ten koncert myślę sobie, że publiczność opolska i pewnie państwo przed telewizorami będą czekali, no bo będzie można zobaczyć, no takie, można powiedzieć, śmiało legendy polskiej sceny. Skaldowie, prawda? Czerwone gitary, Maryla Rodowicz, która kilka nie minut temu jej wysiadała z samochodu. No dobrze, czyli ten koncert wieczorny przed nami, natomiast za nami kolejne piosenki, które zostały nagrodzone. Łukasz Drapała i piosenka Jeszcze Jestem, nagroda ZAIKS-u i nagroda radiowej Jedynki. No i tak się fajnie złożyło, że my jeszcze przed przyjazdem tutaj do Opola wytypowaliśmy tę piosenkę jako propozycję 62. wydania Listy Przebojów Trójki, więc mogą państwo na Łukasza Drapałę głosować. Oczywiście z artystą też udało nam się chwilę porozmawiać. Te nagrody są o tyle dla mnie cenne, że dotyczą muzyki, dotyczą moich przyjaciół, z którymi tworzyłem te utwory, więc dla mnie ma to głębszy kontekst i taki, wiesz, taka branżowa sytuacja, nie? Że wiesz, że jeszcze tutaj trzeba powalczyć o serca, ale tak naprawdę już warsztatowo jest dobrze. nie mogłem sobie wymarzyć lepszych, szczerze mówiąc. Bo ja jechałem tutaj zaśpiewać piosenkę z serca i wrócić do domu. Zadowolony, że było cudownie jak zawsze, a tu jeszcze mam coś ze sobą. Powiedz mi w takim razie, jak to sobie teraz wszystko zaplanujesz, bo przed tobą obowiązki związane z jedynką i też pewnie jakieś dalsze marzenia, plany. Ja lubię być zapracowany, ja lubię być przemęczony, szczerze mówiąc, bo wiesz, ja kocham to, co robię. Ja mam to szczęście, że mam dużo miłości wokół, bo mam cudowną rodzinę, cudowną żonę i mam pracę marzeń, moich marzeń. Jeżeli jest jej coraz więcej, no to wiesz, no akurat od nadmiaru miłości głowa nie boli. No dobrze, to trzymamy kciuki w takim razie i kolejnych nagród w takim razie, jeżeli one cię tak napędzają. Nie, nagrody mnie nie napędzają, to były bonusy, to był piękny klimat, który trwa. Nagrody wymagają, wiesz, bo to te nagrody wymagają tego, żeby zrobić coś więcej. I okej, ja się na to zgadzam, idę w to. Łukasz Drapała, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Nie jestem tobą. Nie umiem być i ze światem się oswoić. Lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić. Ja tu jeszcze jestem, niewiele więcej jestem wart. Mało zysku, więcej strat. Nadal czyste ręce po wielu bitwach o swój raj. Całe życie prawie tak. Te proste słowa to marzeń szczyt. Na koniec powiedz mi, program Trzeci Polskiego Radia. Tak po prostu jesteś tu. Dziś zwyczajnie brak mi słów. Wśród emocji dziwnych tak spoglądamy dziś na świat. Teraz biegnę przed ciebie, kompasu nie wiedząc, co będzie. Na nowo odkrywam ciebie, czy ty mnie też. Za mało czasu zostało nam. Zatrzymaj proszę na chwilę świat. Bez konsensu. Obietnic kłamstw. jeszcze próbuję zatrzymać siebie. Ostatni raz. Za mało za mało czasu zostało nam. Zatrzymaj proszę na chwilę świat bez konsekwencji, obietnic kłamstw. Nie pozwól odejść tak szybko nam. Trójka Polskie Radio, to jest czas z nami podczas 60. Festiwalu Opolskiego. Nasze studio na pewno do 14. Przypominam Państwu, że po 13. zajrzy do nas Halina Młynkowa. Natomiast jeżeli chodzi o to, co już się wydarzyło, to takim spektakularnym wydarzeniem w piątek wieczorem był występ Dody. Doda cała na srebrno ze skrzydłami. Wyglądała jak taki Silver Angel, można powiedzieć. No i to był naprawdę występ, który zrobił ogromne wrażenie. A ponieważ artyści z przyjemnością wpadają do naszego studia, Paweł Turski właśnie zapytał Dodę o te emocje. Posłuchajmy. Ja już postanowiłam, że po kolejnej płycie raczej zrezygnuję, kończę swoją karierę estradową czynną. Będzie to pewnie jakoś tak na 25-lecie, więc akurat ćwierć wieku przepracowane, zagrane naprawdę ponad 2000 koncertów. Więc myślę, że wykonałam swój zawód od A do Z z wielkim sercem i moim sposobem jest na pewno umiejętność asertywnej ucieczki, odcinania się od toksycznych ludzi, od toksycznych sytuacji i odpoczynek psychiczny, higiena umysłu. Na 25-lecie kolejna płyta i mam nadzieję znowu przyjedziesz do Opola, żeby tutaj nas uszczęśliwiać. No ja myślę, że mam nadzieję, że teraz co roku będę w Opolu tak jak kiedyś. Miałam 5-letnią przerwę, ale w końcu się wszystko zmieniło, więc może być normalnie tak jak kiedyś. To ja bardzo dziękuję i też dziękuję Ci za to, że udowadniasz, że mimo wszystkich przeciwności da się i spełniać marzenia i być normalną, dobrą, piękną osobą. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć, tu Doda. Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 5 lat przerwy, ale jak wróciła, to wróciła w wielkim stylu. Muszą Państwo wiedzieć, że tutaj w naszej pracy, a przecież my jesteśmy w pracy, specjalnie dla Państwa jesteśmy w Opolu, no nie da się być jednocześnie w kilku miejscach. I tak się zdarzy, że czasem tu za naszymi plecami trwa koncert, a my właśnie prowadzimy audycję. Ale akurat miałem to szczęście, że fragment koncertu Dody widziałem, no i rzeczywiście było spektakularnie. Nie ma wątpliwości co do jednego. Opolska publiczność Dodę kocha. O, to zdecydowanie. A ten artysta, którego posłuchamy za chwilę, to śmiało będzie można powiedzieć, że nie sprawdziły się słowa znowu w życiu mi nie wyszło. Prawda? Bo wyszło i to bardzo. I będzie można go dziś wieczorem też usłyszeć. 21.30 na koncercie też w Opolu Krzysztof Cugowski. Przeciwko sobie wysyłamy nasze armie. Przeciwko sobie ustawiamy cały świat. Nikt nie potrafi nam niczego uzasadnić. Nikt nie wie, kto jest tutaj wrogiem, a który to twój brat. A ty nie możesz się pomylić. A który to twój brat? Chciałbym być

Ania Wyszkoni nieprzypadkowo w Trójce właśnie przed momentem, bo muszą Państwo wiedzieć, że Ania Wyszkoni jest producentką piosenki Janka Majewskiego, czyli tej piosenki, która została po pierwsze nagrodzona, a po drugie jest jedną z propozycji 62. wydania Listy Przebojów Trójki. A po trzecie też dzisiaj po godzinie 21.30 będzie śpiewać na koniec 60. Festiwalu Opolskiego tytuł koncertu Ale to już było. I będzie także podczas tego koncertu można usłyszeć Justynę Steczkowską, rok temu recital, a co teraz zaśpiewa? Paweł Turski po raz kolejny postanowił zaprosić do naszego studia Trójki, bo jesteśmy tutaj przecież cały czas na miejscu gwiazdę i była nią właśnie tym razem Justyna Steczkowska. Posłuchajmy. W tym roku też mi nie brakuje pracy w Opolu, bo jest 60-lecie tego festiwalu, a ja wyrosłam na tym festiwalu, bo wychowałam się w czasach PRL-u, tak jak ludzie 50+. Opole jest dla mnie nie tylko festiwalem, który przetrwał 60 lat, ale też takim sentymentalną podróżą w przeszłość. Więc każde lecie powoduje, że przypominam sobie stare piosenki, to jak byłam dzieckiem, jak chodziliśmy do sąsiadki, jak ktoś mówił na telewizor, bo my swojego jeszcze nie mieliśmy, żeby oglądać festiwale i siedzieliśmy u niej. Miała na imię Justynka, mieszkała po drugiej stronie ulicy. Cudowna kobieta, niestety już nie żyje, ale wpuszczała nas do domu, mnie i moje rodzeństwo. My tam przeżywaliśmy stroje naszych piosenkarek, zespołów i śpiewaliśmy z nimi piosenki, więc cudowne czasy. No, twoja historia z Opolem też jest już bardzo, ale to bardzo długa. Pamiętam debiuty, prawda? Później już dosłownie wszystko. Moglibyśmy godzinami wymieniać. Tak, wiele razy byłam w Opolu, wiele razy byłam tutaj zapraszana, śpiewałam głównie swoje piosenki, ale też czasem piosenki innych ludzi. W tym roku wybrałam nie swoje piosenki, z tego względu, że w zeszłym roku miałam duży recital, więc chciałam zaśpiewać coś, co podkreśli to, że jest to 60-lecie Opola. Wybrałam bardzo mocne rzeczy, takie, które mają wciąż, które są wciąż aktualne. Po pierwsze są to świetne piosenki, a po drugie ich teksty niosą ze sobą przesłanie, które się nie zmienia i które jest ważne dla każdego z nas, pomimo tego, że minęło wiele lat od napisania tych piosenek. To będzie Dziwny jest ten świat, Czesława Niemena, jak również Karuzela z Madonnami, Ewy Demarczyk. Cześć, to Justyna Steczkowska, słuchacie Państwo Trójki. Dziewczyna, szamana, nie posłucha waszych słów.